جناب زید ابو عیاش نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ سفید گندم کو سلت یعنی جو کی ایک قسم کے بدلے بیچنا کیسا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ان میں سے افضل کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سفید گندم، تو انہوں نے اس سے منع کر دیا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ خشک کھجور کو تازہ کھجور کے بدلے بیچنا کیسا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بھلا تازہ کھجور خشک ہونے پر کم ہو جاتی ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو اسماعیل بن امیہ نے مالک کی مانند روایت کیا۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 3359۔